यजुर्वेद महानामन्य अच्छिक विदा मघवन से लेकर पूर्व वसो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सनातन ज्ञान के स्वामी, पर्याप्त धन वाले परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, सबके जाने को स्थान को जानता है, हमें मार्ग का ज्ञान करा और धन दे। अभिष्ट से लेकर ना इशे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे चेतन स्वरूप परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो सूर्य के समान तेज के से व्यापक है, हमारे इन अभिष्ट सिद्धि की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर हमें यज्ञ विज्ञान और अन्न की प्राप्ति के लिए चिता अर्थात बता। एवा ही शक्रो राय से लेकर पेब मतस्थ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अति बलवान पूज्य दुष्टों के संहार करने वाले परमेश्वर, तो निश्चय ही दुष्टों का दमन करने में शक्तिमान है, इसलिए हमें धन और अन्न आदि संपत्तियां दे, हमें धन पाने की योग्यता अवश्य प्रदान कर, हमें प्राप्त हो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और प्रसन्न हो। विदा राय से लेकर शूरा नाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पूज्य दुष्टों को दंड देने वाले परमेश्वर, तो बलवानों में परम बलवान और सब बलों का स्वामी है, हम तुझे प्रसन्न करते हैं, तो हमें संपत्ति के लिए सुंदर बल दे और स्वाधीन बना। यो महिष्टो से लेकर तमुस्तु ही पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञानी पुरुष जो परमेश्वर धनवानों में महान दानी, सूर्य के समान तेज स्वरूप और परम ऐश्वर्य वाला है, हमें उसे प्राप्त करा और उसी की ही स्तुति कर। इसे ही शक्रस्त मूर्ते से लेकर बृहद छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब पर शासन करता है, वे न हारने वाला और विजयी है, हम अपनी रक्षा के लिए उसको पुकारते हैं, वे हमारे शत्रुओं के द्वेष भाव को दूर करे, हमारा यज्ञ वेद और सत्य महान हो। इंद्रम धनस्य से लेकर द्विश सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संपदाओं की प्राप्ति के लिए हम कभी न हारने वाले विजयी परमेश्वर को पुकारते हैं, वे हमारे शत्रुओं को हमसे परे करे और शत्रुओं से हमें दूर रखे। पूर्वस्य यते से लेकर संन्यस्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आदर के योग्य परमेश्वर, तो सनातन है, तेरा प्रकाश आनंद देने वाला है, हे सर्व आधार हमें सुखी बना, हे सर्वशक्तिमान प्रभु तेरे पालन पोषण प्रशंसनीय है, निश्चय ही तू सबको वश में रखने वाला है, मैं तेरा भजन करता हूँ। प्रभु जनस्य से लेकर अद्वियो नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर जनता का स्वामी, अज्ञान का नाशक, सर्वशक्तिमान, स्नेही, सुंदर सुखों को दाता, अद्वितीय और गतिशील पृथ्वी आदि पदार्थों में व्यापक होकर विद्यमान है, हम दोनों गुरु और शिष्य भद्र पुरुषों में उसका संवाद करें। ए वाहे हे से लेकर ही देवा दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे परमेश्वरवान प्रभु, हे पालन करने वाले पिता, हे दिव्य गुण युक्त ईश्वर, तो जैसा वर्णन किया जाता है वैसा ही है। पूर्वार्चिक समाप्त।